mot mig, stanna kvar en stund. Det blir tomt, det blir trist om du går. Låt oss titta på månen som blank och rund strör sitt sken på en kärlek som vår. Det är mörkt i vårt hus, bara brasan ger ljus. Låt oss lyssna tillsammans i vrån och hur vinden diskret blandar sövande sus med godnattvalsen från grammofon. Var barmhärtig mot mig, du får aldrig gå. Det är du som ger drömmarna glans. Hatten är silver, drömmande går mot land. Ett skepp med blommor kring rodret syns steva mot himlens rand. Vi ser dess brusande sidor lysa som kaprifol. På babords reling bär timjan som rodnar lik morgonsol. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om. Mågorna skimrar, skimrar av sång, av sång. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om. Mågorna skimrar, skimrar av sång, av sång. På däcket ögontröst flödar, styrbord i ljungsig klär, en skorsten firad med vildvin, ett under av skönhet är. Jasmin kring ankaret glimmar, på radan bär rosenkrans. Kring bogen glittrar en mossa med bländande guldgrön glans. Vindarna vaknar på vänder, vaknar och vänder sig om. Mågorna skimrar, skimrar av sång, av sång. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om. Mågorna skimrar, skimrar av sång, av sång. Ett skepp som strålar i drömmen speglar vårt livs förlust, bestrött med skiraste blommor, det nalkas en himmelsk kust. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om. skimrar av sång, av sång. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om. Någorna skimrar, skimrar av sång, av sång. Sol igen. Jag pyntar mig i blå kravatt och hälsar dig med blommig hatt. Jag tror på dröm om sommarhus med täppa och med lindars hus. En spelman med sin fiol och luften fylld av kaprifol. Kortast och blekast vintersol finns en decemberdag. Kallad för Thomas tvivlaren för att hans tro var svag. Han skulle aldrig någonsin trott på en sol, en vår. Och ändå förvandlas vintern till sommar varenda år. Jag tror på sommaren. Jag tror på sol igen. Jag pyntar mig i blå kravatt och hälsar dig med blommig hatt. Jag tror på dröm om sommarhus med täppa och med lindars hus. En spelman med sin fiol och luften fylld av kaprifol. Midsommarafton, natten lång, kärlek och dans och sång. Solen som plötsligt börjar gå upp och ner på en gång. Pojken med flickans hand i sin viskar och får till svar. Löften han gått och hoppats på under det år som var. Jag tror på sommaren. Jag tror på sol igen. Jag pyntar mig i blå kravatt och hälsar dig med blommig hatt. Jag tror på dröm om sommarhus med täppa och med lindars hus. En spelman med sin fiol och luften fylld av kaprifol. Jag tror på sommaren. Jag tror på sol igen. Jag pyntar mig i blå kravatt och hälsar dig med blommig hatt. Jag tror på dröm om sommarhus med träffa och med lindars hus. En spelman med sin fiol och luften fylld av kaprifol. Min barndomsstad är sig lik, kanske bara mer trafik, men ändå blir den aldrig någonsin densamma. Den var din och min för länge sedan, det var då. Nu är det redan en sång, en gång för länge, länge sen. Men jag kan aldrig glömma, bara stå här och drömma om dig och mig för länge, länge sen. se, tror jag att du skulle le. Vi var ju alltid så lyckliga tillsammans. Men jag hör när jag så återvänder, liksom nu till dessa gränder, en sång en gång för länge, länge sen. Jag ser din unga gestalt. Jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår mot gatan. Och jag hör hur ljust det låter. Och då minns jag åter en sång, en gång för länge, länge sedan. Nej, jag kan aldrig glömma, bara stå här och drömma om dig, om mig. Där vid ljuva 60-tal, då levde ännu den stora kärleken. Tänk ändå, så länge sen. Kan du tänka dig att 1990 kommer folk att säga ljuva 60-tal? Det var då man började riva Stockholms city, och man levde med en gammaldags moral. Då var de gifta i par, ljuva 60-tal. De flesta kände sin far, ljuva 60-tal. Man gick i kort, kort, och mormor hon var vild. Tänker hon som är så mild. Barnen brukar be sin farfar att berätta om sig själv och farmor då för länge sedan, vad de sysslar med som raggare och spätta. Och då rådnar farmor lilla fulingen. Man sa så mycket om sex, ljuva 60-tal, så man fick nya komplex, ljuva 60-tal. Man for till månen i stora rör av plåt, stora tid man bar sig åt. Nu gamla härliga tid, ljuva 60-tal, nu må du vila i fri, ljuva 60-tal. Då levde ännu den stora kärleken. Tänk ändå, så länge sen. La la la. Jag slår mig ner vid min telefon. Michelangelo, kan du svara på hur du gjorde de alla tavlor som blev historia sen? Som mästare någonstans ifrån. Var snäll och svara i telefon. Michelangelo, kan du svara på hur du gjorde de alla tavlor som blev historia sen? Michelangelo, men så svara då. Mästare någonstans ifrån. Var snäll och svara i telefon. Michelangelo, men så svara då. Michelangelo, men så svara då. Som du når mig, och ingen annan får mig. Jag ska bryta alla band, så är jag fri.